Asr suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar hüsranda. İllellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bilhakki ve tevasav bissabr. Ancak şunlar müstesna. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler.